إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم أولا نفسي بتقوى الله تعالى طاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام أني وأميني Awali ya yote na wausieni pamoja na kujusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na hivyo hivyo kumfuata na kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam yakulu Allah ta'ala huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala anasema Allah subhanahu wa ta'ala ekaeni ambaye khalaqa al-mauta aliumba umauti wal hayata na hivyo hivyo akaumba uhai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lengo awajaribuni ninyi na kukutieni katika mtihani kuangalia ni nani katika ninyi atakuwa katika uhai wake ndani ya maisha haya ya dunia atakuwa na matendo yaliyokuwa mazuri na matendo mazuri ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu walioelekeza na kufundisha kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mauti na mauti upo na kila mmoja katika sisi ataonja huo mauti kama alivyosema mwenyewe Allah tabaraka wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatil maut kila nafsi itaonja mauti hiyo itakapokuwa mtu aishi na kuishi katika maisha haya ya ulimwengu urefuke umri wake kwa urefu wote ule kama ilivyokuwa na Allah alayhi salam lakini itafika siku lazima ataonja mauti kwa hiyo jambo ni jambo lipo na wala sisi hatuna shaka juu ya hili na dalili nyingine iliyokuwa kubwa juu ya kuwepo mauti ni mauti nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kifo cha nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni nani katika sisi ambaye hana shauku ya kuweza kukutana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha haya duniani lakini tayari wakati wake ulifika na amefishwa sallallahu alayhi wasallam hivyo hivyo kila uchao tunasindikiza ndugu zetu katika maeneo mbalimbali kwenda kuwasili katika makaburi yao kuashiria kwamba umauti huko na unakuja kwa sisi ambao bado tuko ala wajhi al-ardh tuko juu ya mgongo huu wa ardhi umauti huu ambao kwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam umauti huu ambao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuelekea na Allah subhanahu wa ta'ala kwa anajua kwamba huko yeye akawa ametoa maelekezo na maelekezo yake umauti wa mtu yoyote wa hasatan eh watu wazima ni kwamba umauti huu unafungamana na ahkamu sharia za aina mbalimbali. Mtu anapoondoka duniani, basi kuna mambo ambayo yeye anafungamana nayo yeye kama yeye, na kuna mambo ambayo anafungamana yeye anafungamana nayo yeye lakini yanahusu wale aliowaacha ala wajhi al-ardh. Mfano wake mambo yanayofungamana na mirathi. Mirathi kama mirathi, mtu hawezi akaingia katika mirathi isipokuwa baada ya kutahakiki kwa fulani yule anayemrithi baba huyu amekufa. Ina maana kwa kwamba imethibitika ya kwamba fulani amekufa, basi wale watu wake wa karibu moja kwa moja wanaingia katika mirathi. Ina maana nafunga mama yao, na mirathi hii ni baada ya kifo cha huyu bwana. Haya ni mafungamano ambayo yanafungamana na aliyekuwakati aliyekufa na wale waliobaki duniani. Hivyo hivyo kuna mafungamano kati ya yule aliyekufa na wale waliobaki duniani upande wa kumwombea dua ndugu yao. Si ndugu yao huyu awe ndugu yao kinasaba, au awe ndugu yao kidini, awe ndugu yao katika upande wa nasaba, au awe ndugu yao katika upande wa dini, basi itawalazimikia wao kumwombea dua ndugu yao siku zote. Allahumma ighfir lilmu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, kwamba Allah wasamehe waumini waliokuwa hai na wale waliotangulia. Hizi ni haki ambayo aliipata yule aliyekufa kutoka kwa ndugu zake, ndugu zake wa nasab au ndugu zake kidini, ambao wana jukumu la kumwombea dua ndugu yao huyo. Hivyo hivyo mafungamano mengine ni mafungamano yaliyopo ambayo yanahusu moja kwa moja wale waliobakia baada ya fulani kuwa amefishwa na Allah tabaraka wa taala, ambayo haya ni namna sasa ya kumwandaa yule ndugu yao baada ya kuwa sasa tayari imefikiwa na kwamba huyo amekufa. Kuna haki zake za msingi kabisa ambazo zinapaswa haki hizi afanyiwe, na jukumu hili ni jukumu ambalo liko katika shingo za wale ambao waliobaki nyuma ya umaiti, ambao waliwaza kusimamia yale mambo manne ya msingi kwa maiti huyu. La kwanza ni tamthilu, kumuosha ndugu yao kwa josho ambalo alilifundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. La pili watakfinuhu, na kumvika sanda huyu ndugu yao, kwa maana kwamba wamvike, wampambe vizuri kwa utaratibu wa sheria, tayari sasa kwa ajili ya kumswalia. Ambao ni jambo la tatu, wamchukue ndugu yao na wamswalie salatul janaiz. Kisha baada ya hapo wamchukue ndugu yao, wambebe ndugu yao, tayari sasa moja kwa moja kumpeleka kwenda kumzika. Ama mambo haya, hizi ni haki za maiti, haki ambazo zinafungamana na kwa jukumu la wale ndugu aliyowaacha duniani, ambapo haya ameyafanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwafanyia watoto wake, watoto wake waliokufa ikiwa hai, kuwafanyia masahaba zake, na hivyo hivyo kutoa amri masahaba wafanyie masahaba mbalimbali waliotangulia, wasahabatu ridwanu llahi taala alaihim wasalafu na salihi wa jumla wao, nao wakayatekeleza hayo. Nasi vile vile mpaka leo tunayatekeleza hayo kwa kufanya kama vile ambavyo aliofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن شيخين البخاري ومسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anatusimulia hadithi, anasema amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fanyeni haraka na jeneza, kwa maana fanyeni haraka maandalizi ikiwa mtu huyu ni mtu wa kheri, ikiwa mwenye hili ni la kheri, basi fa khairun tuqaddimuna ilayhi, basi hiyo ni kheri mnatangulizia, mnampeleka kwenye kheri yake hiyo huko katika kaburi lake. Na ikiwa si dhali, ikiwa kinyume na hivyo, basi fa sharrun tadauna ana talib, kwa itakuwa ni sharri mmejiepusha nayo hiyo, mmeitoa kutoka katika shingo zenu. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo anatuhimiza sisi kufanya haraka kuandaa maiti wetu pindi pale inapokuwa hakika kwamba tayari huyu bwana tayari amekata roho, basi aandaliwe haraka mno. Na kule anapopeleka, ikiwa huyu ni mtu wa kheri, mnampeleka katika kheri yake, anaiwahi kheri yake. Kwa maana ya kuichelewesha kheri hiyo, hiyo maana yake ni kuichelewesha ile zaidi, maana yake ni kuichelewesha kheri ya ile maiti. Hivyo hivyo, ikiwa maiti huyu alikuwa ni mtu wa sharu, ni mtu muovu, mujrim, kuendelea kukaa naye nyumbani, kuendelea kumweka hospitali, basi fahamu ya kwamba hiyo ni shari mmeiweka juu ya migongo yenu, mmeiweka juu ya shingo zenu. Sasa siku zote kabla ya kumzika huyu, nyinyi mmekuwa mmejibebesha shari, na hiyo shari iko katika shingo zenu. Kwa nini mbakie na shari? Kwa maana ni kushikamana mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na shari hiyo kumpeleka katika kaburi lake, ili aende akakabiliane na yale aliyatanguliza katika maisha yake ya dunia. Ndugu zangu, swala zima la maziko ni swala la ibada, na ibada kama ibada ina miili mikuu miwili. Kwamba ibada, ili kwamba hii isabike kuwa ni ibada, basi ndani yake inatakiwa kuwa na ikhlasi lillahi tabaraka wa taala. Ufanyaji wake ni kufanya na kuitakidi kwamba jambo hili tunafanya, tunadharani thawabu na radhi za Allah subhanahu wa taala. Na hivyo hivyo, ili iwe ni ibada, basi inatakiwa iwe na mutabaatu rasuli alayhi salatu wassalam, iwe ufanyaji wake namna ya kuitekeleza katika hiyo iwe ni kama vile alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezi kuitwa kuwa ni ibada ikawa mtu tu amekaa akajitungia nyumbani kwake kisha akawatangazia watu wake wafanye kadha, hata ikifanywa kwa ikhlasi, hiyo haiko kuwa ni ibada, bali jambo hilo litakuwa ni mardudu alayhi, atarudishiwa mwenyewe, halitahesabika kwa sababu ni jambo ambalo sio katika dini aliyofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo, ikiwa mtu ana ikhlasa lakini limekwenda kinyume na mafundisho, hivyo hivyo jambo hili halikubalika. Kwa maana hiyo, shughuli nzima ya maziko ni shughuli ya ibada, kwa sababu ndani yake kuna maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, namna ya kuzika, ni namna gani watu wazike, baada ya jamu la adila watatabu wa adila wa istikra maulama, baada kusana nyingi zote ambazo zimehusu kuzungumzia toka mtu anapokufa na vile kufundisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakayatoa yale mambo manne tuliyoyataja, ama yale mambo manne kwa ujumla wake yametolewa kutokana katika dalili za aina mbalimbali, na kuashiria kwamba jambo hili la kuhudhuria au kwenda kuzika ni jambo la ibada. Kama ni jambo la ibada, basi inajulikana kwamba jambo hili tuendelee nalo kama vile ambavyo limefundishwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu katika zama tulizokuwa nazo ni zama za utandawazi, mambo mengi ya uwazi, jamii za aina mbalimbali zinajuana. Leo hii watu waliokuwa katika nchi hii wanaweza kujua watu wa jamii ya nchi ya mbali kabisa, na vile vile wakajua mambo na matendo ya watu wa dini mbalimbali. Sasa huu wazi uliokuwepo duniani leo hii kupitia katika vifaa vya mawasiliano, wakati mwingine kupelekea kuleta zaza katika itikadi za Waislamu, vile vile kuleta zaza katika yale amali ma kifo pamoja na mazito. Jambo hili tunashirikiana na wanadamu wote. Ina maana watu wa dini nyingine wanafiwa, wakifiwa nao wasimamia kwa utaratibu tayari kwenda kumzika marehemu wao. Hivyo hivyo na sisi tunafanya hivyo, lakini sisi sasa tuna utaratibu wetu maalum, na utaratibu huo maalum ni utaratibu, ni ibada, ni mafundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hayatakikani kuyachanganya na utaratibu wa mila zingine au utaratibu wa dini zingine, bali ni utaratibu ambao unajitegemea, ni utaratibu ambao hautaki kurekebishwa kwa sababu umekamilika na tayari kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam shaboka. Na kama alivyosema bi hadithi ya Ibn Sariya radiyallahu ta'ala, taraktukum fil mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha min ba'di illa halik. Hapo ma qala sallallahu alayhi wa sallam hadithan riwayat al-Imam Ibn Majah, ya kwamba nimekuacheni katika njia, njia iliyokuwa nyeupe, nimekuacheni katika utaratibu uliokuwa safi kabisa, utaratibu ambao yule atakayefuata utaratibu huu basi ataongoka, yule mabaya atakayeuacha utaratibu huu si mwingine bali atakuwa ni mwana kuangamia. Na utaratibu wa dini yetu katika matendo ya dini yetu tutakapokwenda nao kinyume na ile utaratibu aliouacha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, maana yake ni kutafuta kuangamia, ni kutafuta kuangamia, kuingia katika moto wa jahannam. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljanna, umesema anasema umati wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Qila man ya aba ya rasulullah, akaulizwa ni nani yule ambaye atakayekataa ili kuingia peponi. Qala man ata'ani dakhala aljanna, umesema akajibu akasema hakika yule atakayetekeleza ibada kwa mujibu wa mafundisho nilikufundisha mimi dakhala janna. Ama yule manasani, na yule atakayeniasi katika utaratibu huu niliouweka, basi huyu fakadi aba, atakuwa huyu amekataa mwenyewe kuingia peponi kwa kuacha kufuata utaratibu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, haya ni maelekezo ya Mtume sala. Sasa katika misiba yetu sehemu mbalimbali ina mikhalafa mingi mno, mikhalafa ambayo watu wengi wamechukia sana, yaani kesi tu, na hasa mikhalafa hii inapofanyika na wale ndugu wa marehemu ambao wao ndio wenye kushikia na yule bwana fulani aliyekufa. Sasa ikatokea mtihani kwamba ima ndugu hao wakawa ni katika wale sufia, au wakawa ndugu wao wakawa ni ndugu elijahla, ni watu tu wajinga kufanyika mambo ambayo mambo yalikuwa sa mazuri ambayo kufanyika katika misa hii. Mfano kwamba leo baada ya kufanya kufiwa, kabla ya kufika katika majumba ya wafiwa, wakafungua hoteli yakapikwa majungu na mabiligeni ya vyakula, wakati mwingine na aina mbalimbali, au hoteli zikaamishwa huko zikaleta bufee katika nyumba ile, watu wakala na kusaza kabla ya kwenda kuzika. Wakawa wanafurahia katika jambo hili, sio katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala kuyafundisha mambo haya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa yeye aliwashauri wale waigiza watu kwa waliwaze wale na kuwaletea chakula katika kipindi ambacho wao katika msiba. Lakini mila hii ni mila kutoka katika ukafiri, ni mila kutoka katika upagani. Sasa watu wameona wapagani na wasiokuwa Waislamu wamefanya, Waislamu nao wakaiga katika misiba yao, baadhi yao wanafungua hoteli kunakuwa kama vile kuna sherehe, ambao huu ni mkhalafatu Rasul alayhi salatu wassalam, ambapo jambo hili, jambo la msiba, ukirejea katika maisha ya salafi utalikuta ni jambo lilikuwa ni jambo jepesi mno, jambo ambalo aliwezi likafikia hata kuweka turubai katika mtaa, kufunga mtaa, ukafungwa mtaa fulani na mtaa fulani, hapa katikati kumewekwa viti, watu wakawekwa viti kwa ajili sasa kuja kuongoza, kuweka madaftari ya kuhudhuria, kwamba bwana alikuja shehe fulani viongozi fulani, baba fulani alikuja akatoa kiasi fulani, au alihudhuria mazishi haya, ambao hizi hii sio katika mila yetu, sio katika utaratibu wetu. Alitufundisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hili ni jambo la msiba, ni jambo lepesi, kwa sababu jambo hili liko kwa jepesi, ambapo kama kutokana na hali halisi ya maisha ya wanadamu, wanadamu anaweza kutembea sehemu fulani akaenda akafoka, basi uzigo huo huo akaenda kutembea uzigo, Waislamu wangu wakamzika huo huo, basi na hali ya kumbeba huyu kumtoa huko watoka walipo Waislamu wenzio wakampeleka sehemu nyingine, huu ni utaratibu wa kikafiri. Haya ni mambo ya Kikristo, haya ni mambo ya kipagani, lakini anzalallahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha dalili juu ya haya kama inavyokuja nafahamika inda ulama, lianna mashaqqata tajribu tasir, kwamba hakika uzito uleta wepesi. Allah subhanahu wa ta'ala alijua kwamba Waislamu hawa watatoka kwenda katika biashara, watasafiri kwenda katika jihadu fi sabilillah, watasafiri kwenda katika da'wa ila Allah, watasafiri kwenda kuwatembelea ndugu zao sehemu mbalimbali, na dhamana ya kifo iko mikononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi jambo hili kama likawekwa Mtume akaliweka kuwa ni nyepesi swala la ziko, kwa bwana fulani amekufa, watu kama amekwenda Tabora, amekufa Tabora, Waislamu wa Tabora wasimamia hata ikiwa Waislamu watano watamzika ndugu yao, na wataleta taarifa kwa ndugu zake, bwana fulani amekufa siku fulani, na tunamzika na kaburi lake ni hili hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo hili kuanza kubeba maiti kuitoa huko ilipo kuileta hapa mjini, tukaitana tukaanza maombolezo, ni katika mukhalafa, ni kwenda kinyume na utaratibu wa mazishi katika Uislamu. Fa inna al-mashaqqata tajlibu al-tahsin, watu wakazika na hivi hivyo. Masahaba wengi ambao walikufa nje ya Madina walifika huko, wala wakurudishwa Madina. Masahaba watu wengi waliokuja Madina wakafia Madina, wakazikwa na wala wakurudishwa na vijiji vyao. Lakini sisi kwa sababu tumechanganyika na jamii mbalimbali, tumechanganyika na jamii ya kazini, na baadhi yetu wenda ni wafanya kazi kutoka katika jamii hizo au watu hao, basi imekuwa ni mtihani za misiba ya Kiislamu, imekuwa ni yeye kubadilishwa na kwenda kwa utaratibu huo. Tumeshuhudia katika mataifa mbalimbali viongozi wanakufa wa nchi zao, wanamtoa kanisa hili, wanampeleka kanisa lile, ili watu waende wakamwangalie, wakampe heshima za mwisho. Wanamtoa mkoa huu, wanampeleka mkoa ule, ili waende watu wakamwangalie, wanamtoa kule. Na kila siku ni mambo ya nani aljahiliya, ni mambo ya sifa, kwamba huyu fulani alisoma darasa la kwanza mpaka la saba shule fulani, alisoma mpaka form 4 shule fulani, huyu bwana alifeli kwa form 2, alitoka hapo akaenda akapata master sehemu fulani, akapata PhD akatumikiwa kwamba akawa ni profesa sehemu fulani, huyu bwana alikuwa ni bwana azizi. Hali ni min umuri jahiliya, haya ni katika mambo ya kijahili kabisa ambayo hayana nasaba katika Uislamu, hayana nasaba. Bali Uislamu utaratibu wake wa msingi kabisa, kama tulivyoelezea, mtu huyu baada ya kuthibitika kwamba amekufa aoshwe, utaratibu wa kisheria avikwe sana nyeupe, utaratibu wa kisheria, kisha atolewe asaliwe, watu waitwe waje wamsalie ndugu yao, waombee dua, kisha mtu huyu wambebe, wamtoe pale walipomsalia pale alipokufa, wampeleke makaburini, wamzike. Tukimaliza kumzika, wamwombee dua. Tukimaliza kuomba dua, watawanyike waende zao. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, man shahida aljanaza hatta salla alayhi falahu qirat. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama, yule ambaye atakayehudhuria katika mazingo fulani mpaka pale akasaliwa au akasalia, basi yeye atapata qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan, na yule ambaye atahudhuria mpaka ile jeneza likazikwa, falahu qiratan, basi yeye atapata qirat mbili. Faqila wa mal qiratan ya Rasulullah, masahaba wakauliza ni nini qiratan ya Mbingwa Allah. Faqala mithlu aljabalayn azimayn, mfano wa thawabu za milima mikubwa miwili. Wa ja'a inda Muslim rahimahullah ta'ala, wa sigaruha mithlu jabal Uhud, na ile ndio sababu huma alifu jabal uhudi, na ile mfano wake ni kidogo kabisa mfano wa jabal uhudi, ambapo ni thawabu na fadhila anazipata mtu ikiwa atahudhuria jeneza la ndugu yake Muislamu. Sasa haya kupatikana kwake lazima yaambatane na utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar. اللهم صل على الذين الذين صدقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.